بالکل جنا خبر جملے اس میں کہنا آنی سے جنا خبر ابادان آنے کا آنے کا دانو کیا بدل تو قبول کی یار چدل تو ایسے قیامت کے ہو پکار رہا چکے ہیں والتا بڑی دشمنی اور کرے کہ وہ گھنٹ رہے سے خراب اسی وجہ نے کام خاص دو آدان بدخواہان دشمنان فرشتے دشمنانی نیکان بزرگان دشمنان پیغمبران دشمنان تا سب چلا سمجھ کرے کہ میرا مدد کری اور دا یہ واجدان اول کسی وہ دو تو دو لگے بعد کولو انکاریان چاہتے بھی آواز کہہ رہا اور سارا پنے کسی سے خونے خبر وہ گو رضا اللہ کی چاہتے بھی آواز کرے گا اور کانو لگے سارا قرآن درو جن کئی او ادارہ رسی ہو دا وجہ ہو دیکھ پوار پسی جی قرآن خونہ کہہ رہا مکتدا بیان تکیی وَاَتَوْ چِنِمَنِ خونہ دا قرآن ستوے للحق کے تظارہ دا حق وینہ دا قرآن کی کلچے سبائر سی داخل سہر مبین ناکہ دا سرگندہ دا سرگندہ دا سرگندہ بانی ناکہ سہر باطل یا جادو دے دا روزو ندا خلقی روزو تجیو منی سید جزان نہ جوڑے نانا فلا تم لکھو من اللہ شیان کہ جزان نہ ہوئے ہم نوست سے لرل مارا دا اللہ دی نیورونا جیدے جارے کتا ہم اخلاص کہے وہ پا اللہ بانی بزر ہو جوڑے ہم اور جزان نہ ہوئے ہم اختیار دا اللہ دے خب پوہ دے پارے کتا سب کی تیرے نو جائے تو فی جون سورو کوائی افاظہ جرگے دے تھے کہنا توافل افاظہ تو فی جون افی کہ جرگے تتا سو مہربانی خبر پوری پاتے دین بار کی خبر نکی بالکل بالکل دنیا کے رسر سکی خبر الاستسلام من علم المغیبات لیکن پائے بدائے بشیر اللہ طرف آئی مجارات مال حسن تا سک ہے کہنا اللہ طرف آ اور تاس نے انکار کو حالا کے اقرار کہے اقراری شہادت کہہ دے عالم بزرگ بنی اسرائیل تورات شریف شاہد من بنی اسرائیل یا موسیٰ علیہ السلام شاہد من بنی اسرائیل علی مثلی ان پر درشان تا خبر بائے اگر ان میری کانا سر بنی اسرائیل کی لیسیو لا تتخذوا من دوني وكيلا او لا اله الا الله یو سیرے او لا اله الا الله کلمه جوری دی دیداری او دیداری مطلب دو یو دن تورات دا ویلی متوراتی لو عالم موسیٰ علیہ السلام دا ویلی پا آوانا نغخو منیل و خبرا وستقبرتم اتاس نظام لے گنائی متدی جواب لیسے کنا جواب ارائیتو من کانا من عند اللہ نتاس ہو جا سکوائی جواب ہوا تدی پر انا بانی الستم اظل الناس نتاس ہو جا پر مخلوق کے بدتر گمراہ آنے آئی تو تورات امون مغلا دو موسیٰ امون مغلا دو قرآن امون مغلا زما امون مغلا داجی ظالمان اللہ پسند روانی پا غلط اکلچی نو ظالم دے کنا بیان کئے ہو بیان کی شہید شاہد من بنی اسرائیل بیان کئے ہو بیان کی ان کی بنی اسرائیل نسو بیان کرو دائیلی لا تتخذو من دنیا کیلا بیان سر بنی اسرائیل کی بیان سو وقال اللذین کفرو کافرو بیماندار بارک دائی لو کان خیر ما سبقونا الیہ کچر دا بہتر ہوئے خبرائی خبر خبری نہیں خبر بسر کم کمیل مرا گلے غمیل مرا گلے مہلی ویدی ماتا ہوا ہے دیتا سر ماتا ہوا ہے ماتا سموا ہے ماتا ہوا ہے ساتھ میں اللہ خطر سے زم جو گلتا روان سے روان سے برا کالیس تروانا خوال کے سوز اور وقت ساروی ملا روخ سے میں روخ ملے لارت خطا شیدہ لارت خطا شیدہ میں تارت خطا کرے راو تو من دے تکے دلے میں اسے چیز سکے باچا لار رہنا خطا شیدہ جو گلتا تم وہ جو کو وہ دے کرتے ہیں تو وہ دا کالیس طرح وہ پس لارا مہتا سے مجھے کین گوالی ہے جیدو وہ خورے کنی کو خاتے کا ماترے وزن رزن میں چر پہے چکے ستا میں رہو جی بجارے کی پوری جی دیو پدی طرف دے سے جی دیکھ لائی بانی دیو پتا ہی کہا برگان کو گئے نہیں میری دماغ پوری جی جیسا کی لاس پار خطا کورا اور وار پار خطا جی وہ دا جی کر کی الاسم اضل الناس بنیتے جا گمراہ تو گمراہانی کی جان تو خبر لکھوانی کتاب امام راہبر کامل مہربانی ہزار کتاب مصدق اللسان العربی شیر مخلوق ظلم و بشرا للمسلمین فسیقولون هذا عفت قدیم قرآن تبوی دا عفت قدیم دے قرطجی او دا ذکر کی لو کان خیرا ما سبقونا الیہم قرطجی و اما آل السنت والجماع فیقولون فی کل فعل و قول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وهو بدعة كم كان قولا قويل يا فقول ده صحاب من ليس بده وهو بدعة هذا بدعه دي كنار وادي غلط كده لا السنة والجماعة اكيد ده عمل ده في كل قول وفعل لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وهو بدعة دلیل سے اچھلا دے رکھتے لأنہو لو کان خارم لسبقونا الے لأنہم لم یترکو خصلتا من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا ابن کثیر اگر یاد دین خبرہ صحیح رکھ رکھے اگر چرگندہ کرے گا علم کا عمل بانو بدے مقابلے کے کرتبی ونحن نقول معارضتا لو کان ما انتم علیہ خیرا لما عدلنا عنہ کستاسو دے کے خیر ہم گتر پدا نہ ہوتا ہے خیر تک نشتے ولو کان تجہیرکم للرسول خیرا ما سبقتم منا الیہ کہ پیغمبر درو دن کولو کے خط خیر ہے نمخت و مندے الیہ چرا خبر نشتے دے دا مانا دا فسیقون قدیم لم یعتدی دی الناس و عداون لما جہلی اور دلی کا سیسی تھی مفید تعلیمی سے رکھتے ہو دی الناس و عداون لما جہلی کی پہ نتے جی مجھے دشمن دے لو کان خیر اما سبقون علی کہ دیتی خیر ہے انزمون بوتنی مرتی جی دا سان تداؤں مطلع من جہل سائن عداو دا سان تداؤں دا بلکہ اس سے لنی تجیر کی نبی اس کا قرآن بھائی نبی جی تجویز دے کر کہیں وہذا کتاب مصدق لسان عربی لینذر الذین ظلموا ظالمان یری وبشرى للمحسنین آتی رب اللہ ثم استقاموا قرآن حمیم سجدت اللہ اطلس سیرن سے درد نتیان ہمیں سیر پکے دو برلول اور کیسے نا کامی عمل ہونو بندت نے پلار مور سر خاص بور سر خطو ہمارا قرآن گرجولی موری پہ تکلیف کرا پکے سبانی وزا تو قرآن پیدا کرے سے گولی جو پہ تکلیف کراؤ دا جہالت درم وہ ہم لوگ یہ سال گئے تھے گرجول اور سبرو یہ سراسن سارن کول درین سے جنم کالا وہ جمین کا رہا مسالہ دادا ہم لوگ پلاسو کی گردول جمین کا رہا بچے دیکھے رہنی کنا حمل دینا کوف مار دے پل بے پہے کی گردول نمور سخر اسفارت او دا جمین وہ جمین نیاز سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ رضا مدتن فسالو صبرول بغینا مصبر کی جمین مکارو کے کفت جو صبر کن اللہ تخدر سے بجیل کی تنیس کرے تردی چکر اور اسی جو کام طاقت ہے اور اس پہلے اس کو تو یہ رب ہمیں لار مر رہا سب ہو کے یہ زینی حرف کر نعمت تک ساد نعمت قدردانی حکم دین نزدہ کر اچھی دیکھو رب آنے پہ پلار مر میں ہم دوسرا خونوں کا اللہ توفیق رہا کا اچھی کہا حکم اگر اس کو سنت بانی ترزا چھتے کی خسالے گی واصلے ریفی دنیت اللہ خیر وقت اور مال بچوں کی مولاد کی اولادی کو پلار مور تم کئی خدمت کی ادا سنتا ظالم دعا کئی کہ اللہ نے کان اولاد رکھا بچی خراب ہونے کے جی درخلت متقبل عنم اولائے کے وطن میرے جو وطن خبر ادا اولائے کا متقبل عنم دغ دیا گا قبل احسن الاحسن ما عملو خستا دیر خستا ہے کہ دیو کری اہلک خستا ہم دیو گناہ تمہا آپ کن سے اصحاب الجنہ دیوی پر جنتیانو کی وعدہ درسیا چی دوسر علیہ کے دو بلانا دیکھنا چی پلا امور کری تباہی کا سلا افسر دے چچل لفر اکم اصفر لکما ایتا ہدائینی ایتا سمائی روائی تضبو وقت سنجا اللہ چی تیرسی پیوائی مکہ زمانہ اتوکو دیکھتا را مغلل اپلا مور دوارا سیرے دنو کے اللہ تا اوکوار سے ایمان راولا پا اللہ بانی ایمانا یقینن وعدد اللہ دا حقا وہ دیوئی نیویات سے چوائے لیکن دروغ دا پخانو خلقو بغت پلیتان جو تن نبی فیر دلارتی ما آنا ان المراد بھی جمع مراد دتنا اللہ ان المراد بالآیت الانسان الجنس جواہر احسان ہوئی مداری کو ابن کثیر قرطبی ہوئی زان جالے گی یہ دادا ابو بکر اور زان کی بارے کے چل سری دا ابو بکر کی بارے کے وہ یا غزی اگر تری یہ خیر جیس سے ہوگا رواج من دے بدر میدان کے غلط ادادا ابو بکر صدیق پر پلار مصر مدب کہہ دے دارا دا منون دا غادب کہہ دے کفر اسلام دا خوی خبر یا نوانو بقد خلق القرور من قبری اولائک اللذین قارئن القول دغا پریتان دی جسے اس فسر آزاب متن کی ترسی میں جنا تو تیرے آنا ہے پلار میر حق دیر جاتے تو مخلوق کی گمراہ حق تو گندہ بانی دبل چانسرے تو عام انسانوں کے دے دو پلار مورنا اور جو دونوں تو درگن درجے چت حق پہ ڈال لا دے نیچ کے واسطے سدا ملا جی قاری رہنے اللہ تعالیٰ تو میرے علم و قول امدا دے وہ تو معلم دا خیر درجہ دا پلار مولنا ہوتا سدا معلم دا خیر صحیح خبر ہوتا صحیح صحیح عقید ہوتا صحیح استاد دا دا حق دا پلار مور دا حق مسجد سے اللہ دا حق ملان دے اور وجہ سے وجہ داؤ کہ پلار میرے کا دا دنیا اس بات خی دا دنیا دے گزارے استاد معلم کا دا خورت دوارے کے خونہ کی اگر جانے سجن دا خط پکی یہ دا دن دا کہ پلار مور ذلو خوگی گی کہ تینے خلاف ہوشی بیددی ہوشی وہ پلار مور کہ تینے مرور کو آخر تینے رضا کی گی استاد پر دے دے یہ کہ استاد کے پیر خوب شو ناغے جا پروانی ساتھی اور پر کار بکو وہ نوصر تو آسی طرح راجع مرضا کی گی مدارا حق پدی اور دبان دے جاتے دنیا جی مدا خبر رہا اور دا سنتا دن استاد کا پسو پروانی سا کیا روم جی سے یہ پندر بھی بولیں گی پلار مول بیا کو کرا ہوگا کہ سبھی سا نہ کو نبی علیہ السلام لا کسان لا لو دیر ہو سا نکی گی تو اندر سلام لاؤ سر کو تنا لالو سڑی سا نکی جی کلیما ہوا کو لما ہونی کو لما سے سا کی یہ دبی تو اس سے میرے یہ تو سر نہیں چلتا ہے میرے سے دم اور طلب دیا سے دے زخم جی میں تجھے اس دم جو خبر ہے بخار سے ضرور سے جو مل سی میرے راؤ گھر دیتا اللہ کے اندر کو سے جی مجھے اور اسے دم کا نہیں تو زخم نہ کہے اب زخم جی سے دم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہے اے مارو بخو میں معاف کرے گا پھر جو کہنے لگا میں معاف کرے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوالی جو تفلاش سال لے ایسا ہی خود دن قدمی ختم ہو اور کلی میں ہوئے لگا علیہ ایسا ہو تو تو دمرا دا دمیر عظمت ظلی جکر کی حتی ظلی جکر کی یو وضعات ہو قرآن یو ظل حملت امی قرآن دیم ظل وضعات ہو قرآن وحملو وفضل سلوفی نساران دری ظلی تجاب کی جی حدیث کی مدارہ جی وہ چاہ سر خوکم یہ مور سر دے یہ بیا چاہ سر خوکم یہ مور سر بیا کا سر حکم وہ میر سرا سلرم دلی بیا کا سر حکم یہ سما با کا وہ اپنا سر حکم میر گرے دل میں سے کرے میر بے او سرا نہ توان دا جز دا کرے دل دا لڑ دے دل دا جسکی ان کے جاری پلار ہو دے اب اور وہ سرا وہ کے جاری تو پلاری تنسی میں میر تو لگا جو بھی شروع کیا گلے کہیں نہ گلے کہیں نہ اسی چلو کم میں پلار لاس سے بجے کم دی اپا آرام اپا دی اجر اس پر انہ سے رنہ سے اتن رجی آتے کی تھی جب وہ تول دمور سرکو رکھی ہر یو دمور دشمن دے ہر یو دمور دشمن دے پیار میں خلق یہی جی سنے دکنا دمور دشمن دے قرآن تاکید دا کرے اگر یہ نہیں دے قرآن میں مکل ہے جمان اللہ قرآن قرآن خلق نہیں مان لے دمور خیال نسا کے اولائک اللذین قالین القول دمور حکم کے خواہشن دا علمان داسی ہوئی بخواہ قدر خاطر عزت وہ کہ دو زی اور دو خدر جن راشی میرے دو انگور دلو کئی دو انگور طرف داری کئی اپر کی بلو جو رہی وہ دو جو جس خبر ہو رہا تھا تا سے پتا ہو رہا تھا بانیا دا دا پر تو بولو جو رہی اولیا پر یہ پیئی جی کہ تدا خبر ہے جی اچھی جی میں یہی لاس پماتے یو لطلاق ورکو پر دولی جا مال رہا جی مواغ پر یہ کرو ہو جو رہا ہو جی پلاک دو سر دے غمہ دے جو خبر ہے کہ دا سکی جی کوئی گئے سکی سوارا تا دو پتہ ہوئی سے وہ دا خواہ حق دیا دا مور پسے اور تو پلار پسے دین نمبر دے نہاری روانگی دنیا ملی کی خوشحالی دنیا کی سزا بھر سزا بھائی کن تم تصد تو سو رہا ہو کہ جانب لوگ دنیا کے ایس بے کا جانور کھڑے بجے والے اور نہ کون تم تصویر ابھی زمین کولا تصد جرون زم بول قلب دے لڑکے پہ جان چسکا رہے گا کہ جب وہ دل تک نم آگا تب کے نم آگا جب بتا پوس کم بالم پہ مر کے زو اور کر تم ملا تو ہوگا دیکھو جمع بلا تم کے امام نے مل دکھے لالا عالم بھی گانا سلام لائے گا گر نا دنیا کا آزاد نہیں چل بھر سرو کم دیا کہل کو تھا کہانی دات کم دعات کم کامی چوک ہو عود علیہ الصلاة والسلام بیان کوکا کل چرور کانفول بلا احقاب تاری جسکانی علاقو کے احقاب دا حق وقن جگہ دا حقاف و حقاف احقاب جمع را دی شگو اینو بگو علاقو ری جسکانی را دا شگو غرنو نور دا سی پنو اگر کی بدو سیدو لیر لوی پیزتو برکت بانی آل تیارلو اینکو راکار خطرناک دو تے نیلی کو غزری دے سوئی گورا کی یہ رسو قل کو یہ غلق یہ رسو بوہ بر توقع کل یہ لکا دام سے کرو کو سار دو وقت ہے یہ سمی سر بکول رہے اور بیت اللہ سن کی دعا کو کہ اللہ کو مباران ہوئے دعا اکنے اور یہ سورہ سپین را للا بوہ یہ جن آواز کو خون کے اور یہ سپین خدا تورہ یہ رول کے سپین اور رول کو یہ سپین خدا ہے دو روان جی وجہ سر روان ہوا کوئی کہ تیرے سے خبر رسی دلے گا خوشحال ہوئی بارہ میرا اور منگا اس کی زمین گا اسو اس کی نہیں سوئی وریا زدرے گا کوئی نبار ملاقے نبار او خلق راہ وانس دو وریا زلان دے گا راہ ہے اگر پاس میں پہ اللہ وہ ہو رہا پھر وہ یہ زبانی تباہ کر رہا قالو آج آج آرز من کرنا نا نا بلکہ دا آجی آج چلتا سب تلو اور کولا سسے یعنی تم بعد کہ پاوے کے عذاب دے خطرناک اور عزت درد ان کے تباہ کی ہر سے کہ اللہ تری تو دم میرو کل سین اور میرت بھی ہی تو دم میرو کل سین من دلاج ہن مما انسان الخراب ابن کثیر تو دم میرو کل سین آئل اکثر من اموالہم مستفیر کرتے بھی داولی ہوئی کل سین کے خود پیغمبر ہوں گے اور کل سین کے خود امامدار ہوں گے کہنا داول پورن ہوں گے اور وہ تو تکلیف نہیں رہ سکے گا تیجن کی ہوں گے اور دامیر تباہ کرنے کل سین تخصیص دے ہر کو کہ امر کسی اور تباہ کول ہوئی مصیبو کی اسی لیے دے رکورن نائی امدہ سنتا سزا اور کہ اللہ قوم مجھے مانلہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا مَكَّنَّاهُمْ طاقت میں اور کہہ دولا پاؤ تو کے پاؤ خسارے پاؤ نہیں ہوتی موت کو ہم طاقت کے یہ تب سر میں نے ادھر کرے پاؤ اغم و طاقت اغولم اور کرو اغولم یہ نہیں کہ جاتے عذاب رہتا مجھے وہ گنا سر کے بنے گنا بنو کہ بھی پیغمبر ہو گئے وہ ادا ہو فما اغنانہم سمعہم ولا افسارہم ولا فرطن من سے اس طرح کرنے رسولم پیجنی تباہی اخبر اور روکا نتیجے میں کہ داخل زمین کا تباہی دے اور روکا صرف فرح جو زمین جاتے پیغمبر صالح دا قوم اگر انہوں نے مندلہ تباہ سے ہمیں گوما غصان تھی مطلان طاقت میں غور اور کرو ان مکتنا کو فی تتاثر میں آئے در کرو اگر تباہ سے انکار کرو کنا تباہ سے میں کیا تیرہ ساسن اکلی اور صرف مل آیات کیا تیرہ جس طرح تو پوری رفع پور تزا آثار بہینی اما سیرے طور سے اثار بہت تباہی دینی بلکو طور سے تو بزرگان مطفان دے گا مجھائی دینو اثار بہی دینی چاہے قبرستان میں تو آرے کے اس داستو میں سے جیلیس کرے مت کرنا کم تاصل میں کم طاقت آؤں میں برکے لاغون صدق اجدکا اجدائی نکا سلگرائی لے جی صدق اجدکو لے رہنی بھی کنی انہو لے جی مدعو سے گورا اسلام آباد کے عروب بھی دین کے پس مکنو نوات صدق کنی اجدکا اتل پردی پردی بو دم لاس تل پردی پردی بو دم لاس حکومت دلیل کاروں کا بندی لگو رہا کہ نہ خبر ہے دنیا تا ہم نے سی کہ نہ خود جنا کھانا اپنی کو پراتے نہیں اور نہ سے نہ ہوگا مت کرنا بعد لوگ ہو تو مت کو اتا ہے خدا ہے جو بندار ہے پیدا گل لگا مت کو گرو گلی میں نہ تے وہ پورا نہیں ہے کنا اللہ کی کوئی آگے کی فلولا نصرهم جنا وَذَلِكَ يَفْكُمْ دَخْرَ فَوْلْ خُدُدُو دَرُوهُ وَمَا كَامِ يَفْتَرُونَ رَاچ دروگوئی تیریان ایمان راو تیریان اومانا بندہ قرآن تال درغل اتاو نمانا پیغمبر ستاد قام درغل اتاو نمانا تیریان اومانا بیان کی خروسو دو قرآن باسمان تا دو تیریان اسلمان شو دو با خطل برنی جینی جی قطل اسمان تا تکلا رفنی من شو کہ فرشتو بری دو نو بابا ما نو بری دو مسلمان حالت پہ حیران سے لاغل مصر تھا لاغو سے کم مصر ہوں نہ رہتے خبر ہو رسولا رہتے خبر ہو رسولا ادا سے کسے کلو ایخا سوچے کو درگائے کو شورائے کا یہ دنیا قتل ہوا ہے حالات معلوم ہوا ہے وہ من قلاب در اصلو کہاں گر آگلی مدیا دا سیری خبر ہے دیا پچھے بلتے نہیں وکنا آگنی بلتے وہ خونہ کو طرفوں نے یہ اصل اپاہدہ نے جماعتوں میں تشکیل کرا وہ لر سے حالات معلوم کر یہ جماعت جو مسیدین جیمند علاقے کے پیریان ہیں کیا وہ پزرہ چین پدین دا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھو مرسیی غلطے دا عمل دا رکھے مرسیی دا وہ تشکیل اسو کہامت علاقہ باندھے حجاز علاقہ سے پہ لکھی جی اور پارے کی رخاص اور اوسط علاقہ تہام مکہ مدینہ اور دیر چوتھیر علاقے جس طرف کروان سے اللہ والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار کروان و اوقات کا میرے کا کہ بہن کی ایسے کے سیا مونگ کے رستے یاد یاد سہار ملک اور سر باجر گیا جو منظور لائی قرآن گئی آگے سے کئی چپ سے چپ غریب پوت کی کہنا ہے سب تلو کے قرآن واڑے کہ قرآن ختم سے دے ایمان رہا اور جو بچے ایک قتل یہ دا ہم آگا خبر ادا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرے گا ایمان کرا ہو مسلمان سے اور لال الفل مرد پہ سار نسل نبی علیہ السلام سے خبر نہ ہو لال علاقہ کے دعوت شروع کو قرآن دعوت سے مجھ سے نقل کے دلتا ہوں صورت جن میں سفر کرا ہوا مان رہا ہے بلکہ ان نقل کے لیے فیخ پس سے کسانی تیرکری مسلمان شروع آج سے دسی کیا وہ کہے کہ من سر اللہ سے کنا گوئے گا پیغمبر خبر ہو گوئے پیغمبر السلام کا اللہ ہو کہ ستا غصا گردانی نمان رہا ہو رہا ہو اپیریان وہ تنہ اجاد اگا ایمان رہا ہو رہا تھا بانی اپلی سار شروع کرو گئے روح قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہے من دے ایمانداری ستا شا گردانی وقت من لراتا من دے خپل قوم دعوت ورکے جو تو قبائل کمی گورا ہو دی نبی علیہ السلام نے صحیح رہا وہ پس تے دردم وہ تو خو مکہ کے آت انجل رسے عبداللہ ابن مسعودی نا وقت تو نبی علیہ السلام رہا ہے ما تے آوازو کے ما تے سر آزا وہ کسی روان سن اذان سره نه کیسه کوا چې د ورغونی چرمن دا به خرابوله نه نو دا به جوړه کړه ګورانه نو په دې کې به وباسې دا د سترو نه نو دا را سره دی او تاریخ کې اوبو کې نه کجورې اچورې یوارې کوټه پوجي شي اکا که پوری شي روان شو یو ځای ته ورسې تنګي خولې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ماته دلته کښېنه په زمانه چاپېره کرخه راخله راس کړی د دې نه بار ته نیږي دم واچو بل بسار بار کو دنی جی ایتی غمبر سلام لا لئی تنجی کا شپا سیرا بیا سرائی تو پنکل حرکت ان کی جی ایسا سرائی نینی جی ایما کی بکتل نیتو لیلو چیزین اتب تو اتب پورے پورا بار جی غنبیر سلام آواز دمی آورد نکل با سور دور سا او بتا پوسینا کول خبر اکر گئی کولے نو سور با سلماو جاد آگا آواز ناورد نزل ای ایردم پیغمبر السلام دا انسا تکار دیو ورے انسا دا کولا چپ سے غلی سے خبر کا وقت ہے ایدابا نوائر دا برے سلوی دل پاس دلن سنائی وزن ایمان داو کہ ما تکو پیغمبر السلام دیو ورے نبار سنور جیسے کہ سنگو وزن ناو کلمت نور و سلاو دیو ورے وزن نسرہ دے زور رو پاس آکنا ناسن سہار کا نجدی پیغمبر السلام رائے اے ماں کے بڑے سر سے نہ وی آو چار دام کم نما او ہو دس سے ہم کے گرے چلی وہ تم رتن طیبتن و ما انتہو کی چلو سو پاکی ہوئی تو گرے کو گوایا تو کہنے گرے گے میری اور جائے ماں کا خبر ہو کہ چلا تے دغر آگلی پیریان لاغلی اگر ماں دعوت ور کرو بیان بھی تو کو دیر تو کہ سم سو دیر لڑا لے پاک ہو جو حال پانی سو زب و جور کو نما جاتا لکھتا گرے کا کولا نو قرآن آیا تیج کر کے وہ باندھا اب انصاف آ تیریا نے ایمان راوڑ تا ایمان را نوڑ تیریا نے جو قرآن قدر کو تاو نہ کو تیریا نے جو پیغمبر قدر کو اتاو نہ کو پیغمبر خلاف رواری اور مسلمان ہی مجھے نتونا برا کئی دے جنا علمان لکی توبیخ للمشرکین اے لم تؤمنو و آمنت الجن قرطبیو یا کا چور گور گور ما تا تا سدان جان سنا پر بتیا ما کہ کرے اور قران کرے اور قران نیت دے دیو نو کلا تے حاضر ہو تا چر سے گری سای یہ تعجب مع العلم تعلیم کیفیت تعلیم کیف تعلم کرے قد تعلیم کا گلے کے نا وہ گلی کی نا سند خلی گری وہ گلی کی نا سد جڑوں گی جو دے گلے کا نو سوچ فکر پڑے گا آپ کو سوچ فکر بانے کا جو سی دیتی ہوں پلم کو دیا نکل کے وہ گرو آنسی کے اتر سے اکیلے کو کہیں گے جیسا سنا دے نہ مارا دے تو سر مار کو تم گہرے گا چین کا آگاہ اور اندر بلا اور آنسی تو مغری سے ہوگا کیا جائے نیمام کے سوال کیا جاتا ہوں میرے سلام تو مانگو لال لے کنا اس بہن ہونو مان جی کی نگری سے نکی دے گری سے مکتی دی گئے لے کنا خود تو اسی گری سے کنا ہو وہ تیر کیوں اور پاڑی کو لگے گئے گئے گئے کشاری کی جو پر کھڑتا رہے کی تم کے گری سے نارا نہیں گئے انسی تو فلما کو گیا واللہ علاقہ من مدبرین بہن ختم سے کتاب کتاب ہو ہر چا منا دگا قومی کے معظم کتاب یہ داغا نہ رس پورا کر لے یعنی داغے نمکان کتاب لے اور اس کیا کہ مصدقاً دے رشتہ کریں کہ ہمارا قد عالم ناصب کرو لما بین آئے گئی یہری لحق خونکی صحیح تباکی رکے ولا طریق مستقیم خونکی نیغلار تپا عمل الى الحق فل اعتقادات الى طریق مستقیم فل عمال یزمند قاما یزمند قاما امن بلن کے را اللہ نبی علیہ السلام ایمان راڑا سے اثر سے دعوت ہے کہ مزہ نہیں وہ کتا سے گنہوں رستا سے پناہ وغیرہ کی ذرا راجا دردے ان کے خطرناک رہا سب کی انہیں نہیں ملے کم ملے کمزور کو ان کے ڈالنا دنیا کے دن فرار کمزور کو ان کے قسم کا دنیا کی اور جب سراد اللہ سے اولیاء اخلاص ہے ان کی داخل فی ضلال مبین جہ دلیں گے اللہ سے پیدا کر سڑیں گے بالا ربنا قسم کی اس فن واخلا کا نمنے دنیا کے فصبر کما صبر من الرسل سورت میں ختمی کی آخر کے کلک سفری مسئلہ بیانوں کا ارتھ چراغی غموں کا ناکاموں کا برداشت کا لیکن صبر کرے ہمت والا خود کی ہمت والا منر رسول یعنی رضی اللہ رضی اللہ کو ہمت والا بھی داو سنت صبر کا یا الواز میں منر رسول ہمت والا کا لے کر ہونا کیا تنگو پہ ہم بران دی ادا کو منا سر تلہ حضرات کی مرسی پن ہو مایا تو نہ جی داو سنت رہا کاموں کا اول الواز میں نوح والخليل الممجد اولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد اولو العزم اتجنا اولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والنبي محمد عليه الصلاة والتسليمات دس ذرموك ولا تستعجل لهم الذرم غير الصدا عذاب ہوا خیر مکا ادا سے وقرا ہوا نکان یوم ایرونا دو دس دیر کسی نہیں کرا یوم ایرونا مایوا دون دو دس دیر کسی وقت میں ترکے دنیا کے لیکن یہ استاد درو دی گاؤں مارے کسی پیر سے دا تول بہتا دیر تول بہتا دیر لکھتا رسی بلاؤن داؤ کامل رسول دو دن بلاؤن آگا کفایت انفر موازا و تبلیغ من الرسول داری کان الرسول بہو عظیمو سمی تبعان کو اس سے نمانی نتباسی جی پا عظام پا عظام لیکن کلک پا خفل غلطی چیئے تن کی رجنگ اللہ نا القوم القائدین بینا دین اخفل بانی تنگی مداخرہ جواب تواکی سورت احقاب کی بیان کو تخلاصول جیسے کنیسی نیزات کو سورت احقاب من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وَهُمَنْ دُعَائِمْ غَافُرُونَ دا یو ادیم ما کنت بدا من الرسل ضد غیر سبق دا تب نیر خمیشتا دے درم شہد سائد من بنی اسرائیل شتی علماء حقوی سلوهم اذنم یا تدیدی فسیقولنا زائدتن قدیم تیزا رب یعزینی ان اشکر نعمتک اللتی نامت علی لا مول دعاتی او بل دے افر لکم اپلا مول خیرے کے الصالح والطالح شپد اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا تا خو پنند پنند مسلمان دنیا کی مستی کرو خوشحالی کی بھی اخلاص دا کنا وم لولا نصرهم ولی اخلاص نکی چسا سرالی ولی کو بالا کول کی بزرگان نو نیکان نو باسن تکو کشمیر کی نو لولا نصرهم ولی اخلاص نکرو اواتم آل جن نہ ہم اس بر کما صبر اولو عزیز من الرسل لس لو کان خیرم ما سبقونا الیم یورو آداب التعلم انسیتو سر سے غری سے ادو رسم الہ امر قیامہ پر قیامت بھی انداد نہیں سکولے سوار لس نفیل یار لس نفیل وجوہ نفیل دعا بل وجوہ الخمسہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دا تیسری کہ وہ دمول شتاو کن شتیس دے دمول اللہ باجر برکی دا رب جمہوریت کی تکمیل لپارا اسلامی نظام خلافت اور نظام انتخاب بیان کا داغ و سیاسان میں تو شروع آ رہا تھا خبر رہا یہ سرے وادی اور بلکی یہ سوری وادی ہے بلکی اور بدل کے خپل لو اور سیدا سنگھ رکھ نہ روا دی بدل کی جنہیں تھے اور کل حرام دی نہ روا دی نکاح نکی جی عالمہ میں نکاح نہیں دیتے ظلم دے گیا تیرے تاب دارا ایسے کہا تھا لوگوں کا خیر ہے خلور مور کا اور نہیں پل اولاد میں تباہ کہا جمعہ تو مرد آنی دیا علاج کم اللہ جی جوڑا کم سن مال خدا علاج نہ رہی جمعہ سور فالے جوڑے آگے دے پارا اللہ تو جوڑا کا خیر دے پارے جوڑا کا اللہ خیر دے پارے جوڑا کا جنہیں قرآن پاک سبق الامور بھی دعا ہوتا اللہ تعیی پوہ کا اللہ دا قرآن خدمت کی نواز رہا رمون کو کے شر و قصائد کے ساتھ اللہ اتفاق رہا اور خیر رہا بوڑے لگا فرا لے کتے گزارا بلی جی جی رمون کو کے قرآن شریفون ازار شیری مدو سن پغارا دفن کو یانا سن پغارا دفن کے دون خبر روکن ہے اور جس لیے سے کہ وہ تو میرا جی اور جاتے جاتے چورے رپا سکے سکے والا ہے چلیا سر بندی جینا اللہ مخصا لگا یہ اکور دے پکی جنگوں نے دعا کا اللہ یہ جنگوں نے اخلا کیا اور اکور اختیرے تیری راول دین مزمہ پا دوا بسسن سے خواہ سے خیر طرح پر دوا ومن دے رکھا ہے اللہ کل مسلمانہ مقرد دون اخلا کا اللہ تو دخل تعدہ سر اختیر اور روائی سے قردونہ کم سی زمین کور کے جنہیں سارا دعا کر کے اللہ پاکی خوشی سب اللہ نکل اللہ کی خوشی بس اللہ کی جو رکھی اچھے سوکھ مدرسے میں کام رکھی جگہ جگہ سفید سفید سفید کی نغلا کی ناروا کے پایا اگلا بانی جہاد نہیں کی جبت کے ٹھیک نہ اگر تو لے رہا کہ اللہ کو سرگور ہوتی تو لکھ رہا تھا کراچی اور زمانہ دعا ہوئی اللہ کے ساتھ جب جائے گی تو دی اللہ اجت سر کا پریشانی ختم کر اللہ یہ ہو گئے کہ جو کار کئی مثلاً سڑک یا لار پخیری اور پجی کی اور مزدوری مزدور مزدور کی بات ایسے حلالی دی اور کہ حرامی حلالی دی اور خری دی حلالی دی تو آج اتنی مزدوری صحیح تھی من سب آگاہ رواج کے پرواز کے کپواد کے سامان دیر جات کئی عادت کر کے گرے گئے نظیم خلق روزی سامان روز ملے گی دیر سے تنگی تنگی رونا مکو ادا کرتا نا مکو میں تنگا ہے کہ تم وسر سی آگا کو دلیل سارا سوچ دے اوکے کہ وسر میرے سے تس جنین دے پارا مکو ہے ناروازی گناہ گارے گئے تھے جو گنا دیر دور کرے جی گنا دیر دور کرے اور خلق کے زان خط سادئی اور زان تک کے کوڑے وائی اور گنا جی رکھے لیے دے خلق سرا کو سرا سنگ رے سلام کلام سر سنگ رے عام بکری نہ سپاس سر سنگ رہا تفصیل خبر نہ سپاس سر عام قربانی پکار ندا نہ روانگی سلام کو جائے گی اور تندے تو سروائی سم تم گو رہے تازہ سر خبر میں کوائی دگا کور کے سر خراب سنگے تھے کور کے لیے دے زیر دے رو دے دے خوراک سر کوڑے سے خبروں پوایا کیا نیسا کہو ہے تندے کی چیری کی نہ کہ بند سڑی کو بھی کہ پریار تو نہ سولہ ما پڑے گا کلا سزا لبل سر ہو گیا وہ پلار میں جوڑے اللہ سے جو کہ اللہ صحت کی نصیب کا نور تو پریشانی اللہ ختم کا تو کور کی جو دغری اور خاون یوے سر خو بڑے سر خنرے مخنتی کنا دو دعاو سر خسا رولنی کانا با اللہ دو دعاو تا پوس کئی دعاو سر خسا و لوانی خبر ادا چه تاسو مخنے چی اسکی اوگر مطرح نتاسو خنے که خیلے نو سرے خودی تا سمول چدی سرے با جسی چی که پا غاو چو تا دغاو چو سرباندی با تواسی و که خوز خودی شرط دائی که خوز خودی خوز ریس سے بنا چی چیزون اصبال آئے یہ سرے خل بخوزی جب جی میں کیسے سیرے اگر مور نہیں مانی دخبری خبری مہینے اگر مور نہیں مانی میں پارا دعا ہو کے چھوڑا پاک اللہ کے سن کی اللہ کے سن کی قاری سے تیدری اکون رسل رسل نفس غلط سی اور مانا غلط سی نا یا مجھ دن آتی سی مانا غلط سی بے شکا ماتی سی وہ پکار ہو چلے غدری اکون پسے کتا شیرے کم نا خطا نہیں رہے رہے حکم لے باد ارے پوری مور رہی اموری پہلا تم رہی ردا خدا کا شیر ہے تو جانے پورے ریزا حکم نہیں سا جی تھی پارے بانے ریزا مرا باز خل اخوائی تو نبی علیہ السلاۃ والسلام بانی رقب المت اعمال پیش کی جی دا خبر سیرا طول اعمال پیش کی جی دا صحیح مرا خل کی وہ کو صحیح مرا درود شریف دعا دا کر پارا دا یقیناً پیش کی جی اغبی امت لم دعا کوئی اللہ تعالیٰ گرور کا آگا ہوئی گا دو میرے مورے دو رضائی مور ان دقا سے حق دے لکا سن چگا خفل مور دے ایرہ کلک فرقی کو حق دے بلکل دو مور پسانتا حق دے اور میرے مور کو زیاد سال پکا رہے لکھا رہے پھر جرم خود جی خیرہ بہتا کوئی دو مور پہ رہبت گنا گنا جیسے لے کے گمر گئے بس دعا تو نہیں غیبت نہیں سیدھا سکھل ہے اداکار کرے ہوئے اداکار کے ہم مانے ریل جب کرو دے اللہ کر دوں اخلاص کا اور تیرے کہیں رما ادا چلو کو تو کھڑونے سے جاموں کے کنہرا والے رنگ کو گئے کہ خلق بملو سے قدر تھی اور بمرو اختری تھی دانو دا سکے بولا مرد اندارتا اثر ناروا جی گناہ دے دیکھلی کہ وہ نہیں ہے نبا دا ملاستر بھی نہیں اور نبا دا شوقہ در بھی نہیں ہے نبا دا جوندو بھی نہیں اس سے بھی اللہ ہم خسارہ کرے من جواب سے بھائی فرا لشیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ قبل برانی حفیظ اللہ صاحب دا ہر کال دورہ تفسیر اور مختلف موضوعات و بیانیاں متاثر پری پتن لانی جی زیرو 63 اینڈ اسلامی سی جی ریکارڈنگ سینٹر مخنی ساخر نیرو بنگور صاحب بقاری نیو دین دکان کلی موبائل نمبر دے 0344-9-58-798 بدین علاوہ بد اشاد توحید و سنت دا قادرین مکمل کیسٹ دوی دکان متاثر کر لا سکے رہی سی اللہ تعالیٰ بانے میں ربانہ تھا دن خلق ہوئی کہ نبی علیہ السلام رضان پر عائشہ مجھے بولے دعویٰ قوائی کی رہا تارا اور پر عائشہ پر مت نشتا دنگاہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتے دورے ہوئی عائشہ سے یہ کہہ رہے گا بخاری مسلم رہے ہیں ارسا حول کوتے ہوئی راہ کتاب اللہ آپ معجیسین بھی کی سلکے نہیں رہے گا دورے ہوئی دورے ہوئی دا نبی علیہ السلام آئے جادیوں سے دورے ہوئی تول معجیسین تول وقت شہیلی کی وہ خلق ادا سے ابھی برحمان لے گیا نبی ارے نہ رسے نہ رسے خلق مال سے نہ رسے نہ رسے ظلم جاتے ہیں کہ انہوں رو جدا نیاس برو جیدا اللہ وہ ظالمان اللہ سنو کے ظلم نہ بنتا اللہ بھی جیت خورول اللہ سنو کے جیت خورے نہ بنتا اللہ کا سر ظلم سے اللہ کو دنیا والے میں اور جاتا پہنچے والے میں اور جاتا زمین کا طول کی طول بجی سر نفرت طول روز بجی سر نفرت اور روز روز جاتی جی بیماری جی ہم جاتی جی بس مہربانی کر زمین کا پارا کو دوسری دعا ہوا ہے یہ جس دعا ہم کی جن میں نفرت روز روز بن جاتی جی اور قرآن سر جس نہیں جاتی جی اللہ اب جی سر نہیں پیدا تھا جن سر نہیں رہا اور اللہ بتاؤ کہ سارے ختم کی خبریں مطلب مطلب خلق میرے کیوں گئے کہ جب گئے قرآن پاک ختم کی رہ جائے گا تو برکت تو طور رکھنا ہے یہ رسی بجی رہے کہ کہتے ہیں نیکو قدا نہیں کہ جب رکھنا نقصان رہے سندھا کھنا گا تو سے فقائد المجاہدین پسے خبر غلط کی مجاہو اجل جائی گیا کھنا میں سے یہ کہ ہم برکت سے خبر بولے کہ ہم برام کسے خبر کی تا خبر بانی وجب نو دین کو دشمنی بوجھ دو اور دارا خبر بند ہو سن دے گی خبر سر بند کا مکو نہ رہا ہے نہ رہا ہے تو دا خبر مکو میرا سوال ہے جس نے جیسی شادی کی ہے جیسی شادی کے بعد انہوں نے جادی کے سوا اور کچھ نہیں اور میرا حق ہے میرا آدھارے پر نہیں کرتا آدھا نہیں کرتا تقریباً سات آٹھ سال ہو چکے ہیں میری بھی بچے بھی ہیں میرے اللہ جو کہ ہدایت کیوں سخت ظلم دے سخت جاتے دے نہیں سسا چلے نکلا اور کا پریگا اللہ بولو غلط انتظام کی کہ دیکھی کن کی ویسی جو دے سر ظلم کرے ظالم اگر اللہ اللہ بدن تپوس نہیں تھی اخوڑے اللہ جتا اسباب دگو دی تھی اللہ جی گزارے تھی اخاون لگے اللہ کیوں ہوا کہ چہرے ظلم جاتے کم سبا کے زمان خوب نہیں سر برکل کی جاتے تھی بس وہ صحیح بات ہے زمان نہیں سر جاتے تھے میں ہر خیر کہ وہ ہوگا کہ ادھر سے بدلے گا ہوگا سارے یہ دس کرو سزا سے میں کا سکو رہتا تھا میں مکو کہاں جاتے دکھاؤ پر دو ہو سر کے جاتے کہو میں پڑھائی لے گئے کہ جانی وقت دی اکور سے دی ہوگی سادی سر جاتے کی بھی تیرے کی بہتا ہے کی بھی کا پھر یا سکھو گی نہ بجے کرنا نہ بجے گا سب کا جارہ سمجھے میں دام یاد تھا کہ ہو مرد نہیں خبر مروانی خبر سکھا بدھی والا حکمت حکمت داری سے زنانہ کا دے گا زنانہ لگن جدید خاون دے در دنیاوی خاون نہایت خستہ مسلمان رہے قوم یہ تو جمع کا ابھر دیتے جو تعلیم دے کے گئے گے کہ بے بچی پیدائش کے وقت ڈاکٹر چار کئی اور ڈاکٹر ہو کالج سے دین گی مداخلے ڈاکٹر آنے سے سر میں گئے پورے ڈاکٹر اضافہ ہوا تھا نا پٹار کا کرنا پہلا پتی بنا کو کوئی روزگار ہوا ضرورت میں سر ڈال رہا تھا دا کسان حلاک سی اللہ ظالمان تو ہدایت کا اللہ غلاجر غلا جان نمانے کا اللہ کی جو تک معلوم دا کہ نصر لگی اللہ روح کو لگا ہو روح دے سنگا دے جی جی جی اگلا جان کے بے غیرت بلا اتو کو تو نہیں گا کہ رہے ہوگا کارو کو دا ضروریہ تو بھی غیرمت ایک مرد جنہیں یہ سوال ہوتا اللہ کا سنگنا مشکلات حل کی جن سمجھ کرے گا دعا رہا تھا کہا کہ اللہ کا مدرسہ کامیاب ہے کہ اللہ مشکلات حل کا اللہ مدرسہ کامیاب کا جو دین بتا رہے کا ذریعہ اللہ پورا کا اللہ خیر لوڑ کا میں جڑتا جاری ختم کا تم سے جاری پریشانی ختم کا پر ضرور اخلاص کا خبر ہو رہی قوم جو پاس کا خبر ہو رہی کرنا پتا چلا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اگر گیا تو تم مجھ پر ایسی ہوئی تھی جس طرح میری ماں اور بہن اس کا کیا حکم ہے حکم ادارے کے جہاروں کو طلاق جہار میں طلاق ہو تو طلاق مغلئی جی تو بڑی اخلاص ہو میری مدا خطرناک طلاق کی ناکار طلاق دی خزے سے طلاق ہوا تب یہ الگ ناکار ہو تو شکوا مٹی کہہ رہا جا سکتا رہا کہ خدمت پارا اللہ روح گور خلق بول گور ابھی مارے کے نہ ختم کر تو کمپیوٹر والے جو مجھے کیسے روادی کہ نہ روادی اب حضرت نبی کے فضل صحیح دیا حضرت نبی انہیں فضل صحیح میرے اور کیسٹ ہو کیسل وہ یوز یہ کیسٹ ہے کیسل نہ رہا تصویر کیسی نہ رہا تھا وہ کبھی بار میں سر جی گور کی یہ خاص جی گور کی آپ سے ڈالائی لاہور جی گولی جی سے لاہور کی گولی تو پوری کے خراب سر کرا ویلا پتا بندے سر رہی اور نور میرا کور کئی اور جماعت کا میرا ہی دا یہ تو میرا رفر آنے آئی یہ فرض نہیں ہے نہ یہ ترائیل رہی اور ترائیل کا بھی پھر بھی کچھ رہا فرض نہیں تھا بندے سر ہوئی تھی میں تو ہوں رہا کہ میں جار میں تھی یہ استاد کل کا در جمعہ تو ہو رہے ہی کہ دا رہا ہے جس کا انسان اور تھی آیا دا یہ ہم سر مجھے اور کنا ہوگا دور کرنا رواجی جب استاد اللہ سما چاہیے جب استاد اللہ سما کے پانڈا لما چکے ہوئے اگر اللہ سے مارے گی جی دہ بلو گام کا ہوگا میں کہوں گی نہ رواجی روز میں جو ہے سوال ہوتا اللہ سے جوڑ کا قرض دے کے اللہ کر دوں میں خلاص کا میں تو کہہ رہا ہوں نہ میں تو غلط رہا ہوں جی کون میں جوڑ کیا رہا ہے کہ